tavşandan. Evlerine de ben varamadım da tavşandan. Oğlumuz küçücük, kızımız ufacık, uyumuş da kalmışlar akşamdan. Oğlumuz küçücük, kızımız ufacık, uyumuş da kalmışlar akşamdan. Ufacık tefecik de çam bozağı, giyinmiş kuşanmış tavşar gözeli. Ufacık tefecik de çam bozağı, giyinmiş kuşanmış tavşar gözeli. Kuşanmış tavşar gözeli, ufacık tefecik de çam bozağı, giyinmiş kuşanmış tavşar gözeli. Tefecik de çam bozağı, giyinmiş kuşanmış tavşar gözeli.